Welkom iedereen bij IT-Bende 165. Vanuit Zweden, 27e is het. In de box hangen Luc Sala, daar punt. Mart van Klaveren, mijn naam is Martin Broersen. Live verbinding is niet gelukt, zoals we al hadden aangekondigd. Maar ik had nog hoop. Maar de machine waar die overheen draait is vervangen van een XP-machine door een Windows 7-machine. En daar is nog geen Skype op gezet. Schande. Volgende week beter. We proberen het opnieuw. Volgende week. Ja, redelijk veel nieuws, gelukkig, ondanks de zomer. Jij had een artikel ingestuurd, Bart, over dat Microsoft eigenlijk op je SkyDrive aan het spaaien is. Ja, er is op dit moment nogal wat ophef ontstaan. Er was een lander die had even snel wat ruimte nodig ergens. Mm-hmm. En die heeft een hoop oude bestanden op zijn SkyDrive Microsoft Cloud Storage dienst gezet. Mm-hmm. En als je dat account aanmaakt, dan zegt Microsoft ook dat je daar geen vervelende dingen mee moet doen. Geen porno en geen links naar illegale activiteiten. En ze blijken daar dus heel actief op te scannen. Ook op bestanden die jij privé zet. Ik kan me nog voorstellen dat als jij bestanden openzet en deelt met anderen. Mm-hmm. Dat ze dat doen. Maar met bestanden die je privé zet, doen ze dat dus blijkbaar ook. Ze hebben een of andere automatische techniek die dat scant. En zonder dat hij precies wist om wat voor bestand het ging, is zijn account geblokkeerd. Mm-hmm. Nou, het vervelende voor hem is dat hij ook een Lumia-telefoon heeft, zo'n Windows-telefoon. En net als dat je bij Android een Google-account nodig hebt, heb je dus voor een Windows-telefoon een Microsoft-account nodig. En als dat account dus geblokkeerd is, heb je heel veel problemen, omdat een hoop functionaliteit niet meer werkt. Zoals het updaten van de apps op je telefoon en nog meer dingen. Mm-hmm. Je mag dus niet eens meer naar de App Store of hoe die dan ook dus heet. Dus je smartphone wordt opeens een dumbphone. Mm-hmm. Helaas. Als je account is geblokkeerd. En ook al je apps die je hebt aangeschaft, die kun je niet overzetten naar een andere account. Het is allemaal heel vervelend. Ook kun je niet meer bij je eigen bestanden. Dus het is nogal, Wacht even, je bestanden worden geblokkeerd. Dus stel dat daar door een toeval van je buurman een kinderpornofilmpje op staat en dat zit daarop. Ja, dat kan gebeuren, hè. Vergeet niet dat het een automatische scan is. Dus als jij op vakantie gaat en je staat een foto van je dochter in bikini op, dan kan dat al door die software worden ontdekt van, dit zou wel eens fout kunnen zijn. En pat, daar hang je. Ja, en dan hang je dus tot de eeuwigheid, want zij blokkeren dus. Dus zeg maar, als de politie of de FBI vindt dat ze daar moeten kijken, of jij komt toevallig in Amerika en ze hebben toegang tot dezelfde gegevens, en dan sta je bij de grens en dan ga je zo de bak in van hallo, en het bewijs ligt hier. Dat weet ik niet, dat gaat allemaal wel heel erg ver. Laten we niet op de feiten vooruit lopen, maar het gaat in ieder geval op dit moment om dat jouw account geblokkeerd is en dat je A, niet meer bij je eigen bestanden kan. En B, dat je ook een hoop andere dingen niet meer kunt. Zonder dat jij. Dus ook mensen die. Kijk, mensen die dat. Die echt bewust daar foute dingen op zetten. Oké. Maar als jij per ongeluk iets hebt staan. Of er staat toevallig een bookmark. Hij had ook zijn favorieten daar neergezet. Van een paar jaar terug. Er staat een link naar de Pirate Bay. Microsoft dan meteen zegt: hey, een link naar illegale software. Hup, blokkeren die app. Dus het kan allemaal heel redelijk onschuldig zijn. Maar kun je makkelijk van die blokkering af? Dat is dan de volgende vraag. Nou, ik heb die discussie een beetje gevolgd en hij is er al een paar weken mee bezig. Maar vooralsnog lijkt dat allemaal nog steeds geblokkeerd. Ja, dat is ontzettend moeilijk. Ik ben ook wel eens geblokkeerd wegens zogenaamd spam of weet ik van wat. En voordat je dan. Het bleek uiteindelijk Vodafone in Duitsland te zijn, maar dat liep via Tele 2. Hè, want je hebt dus een e-mail provider en een internet provider. En Jezus Christus, voordat ik dat teruggekregen had. En dat heeft nog wel een lullig stukje in de krant ook gekost. Voordat ze wakker werden. Nou, jij kunt dan een stukje schrijven als. Goed, je wordt natuurlijk ook niet pers aanbesteed. Het is natuurlijk logisch als je over SkyDrive afspraken maakt met de eindgebruiker dat je SkyDrive afsluit. Het is alleen dit een gratis dienst, hè? Nee, maar dus dat kan me wel voorstellen. Maar er zijn ook bedrijven die dit gebruiken. Maar het probleem is dat hier de koppeling, dat niet de SkyDrive wordt afgesloten, maar dat het account wordt afgesloten. Ja, de nieuwe discussie is dus van wat is de rol van dergelijke accounts? Niet zozeer de diensten, hè, maar van wat gebeurt er als er een dispuut ontstaat over de inhoud van zo'n account? En wat stopt er dan vervolgens als dat een bedrijfsrisico wordt? Ja, maar dat zou dus bij Google kunnen betekenen, als ze dezelfde dingen zouden doen, dat ze je zowel qua Skype als Facebook als e-mail gewoon even dood kunnen maken. Ja. Ja. Ja, alles is tegenwoordig in de cloud, dus je loopt ook enorm risico. Bedrijven die gaan ook steeds meer dingen in de cloud doen. Windows 8 kan al volgens mij niet meer worden gebruikt zonder... Dus een leuk e-mailtje aan jullie met wat verdachte links, hè? dat zou dus al kunnen leiden, als jij dat toevallig even opslaat of zo... Dat over een tijdje Sky zegt van sorry, dan zie je even verdachte links in uw e-mail, dat gaat niet goed, ja? Dat kan, ja, daar lijkt het wel op, ja. Dat is natuurlijk ontzettend... Maar goed, je hoeft alleen maar de juiste foto's mogelijk aan iemand te mailen, wou je zeggen. Ja. Ja, ik merkte vanmorgen, toen ik mijn Skype opendeed, niet de mijne, maar van mijn vriendin, dat daar plotseling berichten kwamen. Dit zijn de singles in uw omgeving, wilt u daar contact mee hebben? Huh? Yeah. En dat met fotootjes van de mensen hier in de buurt. En dan kon je aantikken onder de 35. Er stond gelukkig niet bij onder de 13. Maar goed, oké. Van 18 tot 25. En boven de 50, wat dan ook. En jij dacht tegen dat ze uit de buurt kwamen. Nou, ik weet niet waar ze vandaan komen. Maar het feit dat Skype zich permitteert om mij als single aan te merken. Omdat ik... dat zou je met veel ingewikkelde dingen natuurlijk uit websites kunnen halen. Dat je niet getrouwd bent, ja. Je geboorte. Maar dat ze dat dan maar... Natuurlijk, heel logisch. Aanbiedingen gaat doen die je misschien zouden interesseren. Maar hallo, ik ben helemaal niet geïnteresseerd in singles, zou ik maar zeggen. En ik heb het niet over plaatjes nu. Mm-hmm. Oh, oké. Okay. Ja, die systemen zijn er met goede bedoelingen. Om content te bewaken en om te kijken of niemand iets raars doet. Alleen de mensen die aan de knoppen zitten, die hebben vaak niet genoeg verbeelding. Om bijzondere situaties, om daar ook een oplossing voor te bedenken. Ik kreeg van de week een e-mailtje van een klant van me. Die zei, goh, daar moet ik hier iets mee doen. Dat was een certificaat voor ADP dat verlengd moest worden. En er gingen al allerlei alarmbellen af, want ik had het mailtje al eens eerder gezien. Maar goed, het zag er op mijn iPhone zag het er gewoon goed uit. Dus ik druk op die link, wetend dat ik met mijn iPhone wat daarmee mis kan gaan als ik het verkeerde pak. En inderdaad, de link die in het mailtje stond, die was natuurlijk heel netjes met HTML, zag die er goed uit. Alleen de onderwaterlink, en gelukkig gaf mijn Safari het goed aan, die ging naar een IP-adres. En gelukkig ging er wat mis, of het leek alsof er iets mis ging. Maar ja, dat was gewoon een phishing mail. En dan moet je je voorstellen dat als je antwoordt op zo'n mailtje, nou klant, doe er maar niks mee, dan stuur ik dus een mail uit, hè, hij stuurt ook een mail naar mij toe, waar dus die link in staat. Dus er is eigenlijk technisch geen verschil tussen een spammer of tussen een klant die advies vraagt om een e-mailtje. We hebben allebei die content met die foute link hebben heen en weer gemaild. Ja. Ja, inderdaad. Zo'n intelligente scan zal daar geen onderscheid tussen kunnen maken. Precies, nee. Je ziet alleen dat IP-adres en denkt van, hey. En hoe gaat het dan technisch? Technisch is het zo dat zo'n threat die gaat de wereld in. En dan duurt het een aantal uur voordat de anti-spammers, dat die denken van, hey, wacht eens even, er is hierover gerapporteerd. We gaan het nu voortaan blokkeren. Alleen vanaf het moment dat zij detectie hebben... wordt jouw antwoord op een mail opeens gedetecteerd als ook een threat. Tenzij ze dat op een goede, slimme manier doen. Maar ja, dat doen ze helaas niet allemaal. We hebben een klant en die heeft Ziggo zakelijk als internetaansluiting. En ja, inmiddels hebben we ze daar vanaf geholpen. Alleen, zolang zij die Ziggo zakelijk aansluiting hadden, zijn administratiekantoor, en die e-mailen af en toe wel eens bijlages of dingen. En er gingen bijvoorbeeld ook wel software-updates heen en weer. En omdat er dan een zip-file werd gemaild waar een executable, een batch-file of een exe in zat. Nou, zippen is dan de standaard manier eigenlijk voor de markt om dat soort dingen veilig aan de andere kant aan te laten komen. Vond Ziggo dat er een virus in zat. Ook omdat het helemaal niet de moeite genomen om echt te kijken wat erin zat. Maar het was gewoon .exe is een virus. Een exe in een zip is een virus. En omdat Ziggo vond dat er een virus in zat, werd je op een blacklist gezet. En konden dus uitgaande e-mail die je vanaf dat IP-adres verstuurde, die kwam dus helemaal niet aan. Als de ontvangende partij keek of je op die blacklist stond, ja, dan wordt het best een heel ander verhaal. Nou ja, nou, het is wel goed dat je dan Ziggo als Sicko aanduidt. Sicko, ja. Ja, ik jouw Sicko zeggen, ik denk toch de nieuwe provider. Maar... ik vind dat als je dus ongevraagd de e-mail scant, de uitgaande e-mail scant en dan te vroeg of te makkelijk of te lui zegt dat daar virus in zit, ja, dan vind ik eigenlijk dat je niet een zakelijke internetprovider bent. Dat moet je op zijn minst uit kunnen zetten of het gewoon fatsoenlijk scannen op content, maar niet alleen maar op vorm. Maar vanuit Sicko gedacht, ze proberen natuurlijk zoveel mogelijk toch problemen te voorkomen. En dit is een ander soort probleem wat dan... Ja, maar dit creëert een probleem, dus ze doen het niet goed. En je kan natuurlijk zeggen, is McAfee beter dan Sophos en is F-Secure beter dan Panda en zo, dat soort dingen. Als je alleen maar naar de vorm kijkt en zegt een exe in een zip-file is een virus, ja, dan heb je ergens de boot gemist. Ja, dat denk ik ook. Dat is lastig. Wij hebben zelfs meegemaakt dat onze eigen geprogrammeerde exe, zal ik maar zeggen, op het moment dat we hadden later een test gedaan. Als wij dus een exe compileden voor een bepaald project en aan iemand probeerden te mailen, dan werd door Symantec altijd eruit gekeild als zijnde een potentieel virus. Dus we waren heel goed bezig met programmeren. En uiteindelijk is het de combinatie van een registry key lezen en zlib toevoegen aan je exe, die verzorgt dat je aangemerkt wordt als virus. Nou, allebei, ja, in het geval van wat wij deden, totaal onschuldige acties, zal ik maar zeggen. Ja, ja. Daar is nog wel iets meer begrip voor te kweken dan .exe. Maar ook dan denk ik, god, ik kan niet eens meer normaal zelf iets programmeren en doormailen. Het punt is nogmaals dat de mensen aan de knoppen zitten van de profilers. Hè? Ik had laatst dat geintje met mijn Mastercard. Dat ze bij Mastercard niet begrijpen dat ik een abonnement in Amerika heb. En dat dat dan inderdaad een Amerikaans adres is. Omdat ik anders de dienst niet kan gebruiken. Maar dat ik... met die internationale organisatie niet aan een Nederlandse Mastercard en een buitenlandse postadres kan koppelen, waardoor iedere keer dat die transactie plaatsvindt, het een verdachte transactie wordt. Mm-hmm. En het kan zijn dat ze voor de copyright lobby werken, dus dat ze eigenlijk daarmee gewoon op een soort administratieve manier ervoor zorgen dat het onmogelijk is voor mij om die dienst af te nemen. Dat kan ook. Of het kan gewoon hun onvermogen zijn dat ze denken van nou ja, dat kan niet, weet je. Ze kunnen zich dus niet goed genoeg verplaatsen in de situaties die in het echte leven plaatsvinden, om het zo te doen dat het op een goede manier gaat. Dat heb je dus met die SkyDrive, om het brugje even terug te slaan, heb je dat ook. Mm-hmm. Ja, en Symantec die heeft nu zijn CEO vervangen, omdat ze de winst is met 10% teruggevallen. Hoe kan dat dan in deze tijd, zou je denken? Ja. Want... het moet toch alleen maar meer worden afgenomen security oplossingen, zou je... Of is Symantec in zijn eentje bezig om het verkeerde pad in te slaan of zo? Ik begreep eigenlijk dat het goed ging met de security branch. Nou, ze doen, gaat het goed? Het is nog steeds niet opgelost, hè? Iedereen heeft nieuwe dingen. En even om het wat breder te trekken. Ik las net dat eBay... nu ook jeugdige kopers wil gaan aantrekken. Nou jongens, dat lijkt niks. Dat lijkt een eenvoudige beslissing. Leuke marketing. Hè? Verlaag je leeftijd dat je kan kopen van 18 tot 16 of van 16 tot 13. Nou, de markt is enorm. Hè? Want die kinderen die willen allemaal bepaalde kleren en bepaalde spelletjes. En goede roze schoenen. Ja. Ja, gigantische markt. Maar de problemen die mij mee gaan ontstaan, omdat kinderen gaan kopen zonder op het account van de vader, op de computer van hun moeder, gescheiden ouders tegen elkaar uitspelen. Man. De ellende die daar gaat komen en de beveiliging die je daar dan weer op moet loslaten. Hè? Dat zijn de rode smurfenbestjes 2.0. Oh. Mis ik hier wat of zo? Ja? Ja, inderdaad. Wat zijn rode smurfenjasjes? Met zo'n smurfenspel. Ja. Waarbij je besjes kunt kopen. Met tjes. Mm-hmm. En dat ging heel erg mis. Dan ging het spelletje doen op de iPad van hun ouders. En dachten dan, ja, ik wil rode smurfenbesjes. Mm-hmm. En dan kregen hun ouders aan het eind van de rit de factuur gepresenteerd. toen hoeft hij nog geen wachtwoord op te geven als je rode smurfenbestjes wilde kopen. En ze zijn op zich niet duur, alleen als je er heel veel van koopt, dan wordt het vanzelf wel duur. Oké. Okay. Okay. Ja, dat heb ik nooit meegemaakt. Maar... Nee. Okay. Het is een soort farmfilmen dan met smurfen of zo. Ja, maar ja, goed, je kunt op allerlei manieren kun je doen. Ik had hier van de week een man die heeft meegedaan aan, hoe heet het zo'n? Een DevCamp. DevCamp? Development Camp. Afgelopen weekend was er een app, Worldwide App DevCamp Camp. Ik heb net met die man zitten praten. En die had daar meegedaan en die schijnt hele leuke dingen te doen. Het viel me op dat die mensen alleen maar in mobiel denken. Hè? Een app maken voor een gewone PC, dat zien ze helemaal niet zitten. Dat kan niet, wat dan ook. Maar de ideeën die eruit komen zijn best wel aardig. Ze waren bezig en dat is dan ook al ingediend en zo. En dat loopt al. Dan moet je binnen 24 uur een app maken die dan loopt. Maar ze hadden iets gemaakt waarmee je door Amsterdam kon lopen. En zeg maar de wandeltocht van Spinoza of zo door Amsterdam. Waar hij dan zijn groenten ging halen. En er zijn natuurlijk allerlei huizen waar blokjes op zitten van hier heeft Spinoza gewoond of gelopen. Of hier pakte hij zijn borrel of hoe dan ook. En dan kun je dus een wandeltocht maken. Ik vond het wel een aardige app. He, een beetje praktisch als in de stad. Een VVV-app. Een soort VVV-app. Maar goed, een idee, dat kun je dus in 24 uur kunnen die jongens dat zo in elkaar steken. En dan hadden ze geloof ik 10 figuren al. En dan dat is heel leuk. En dan praten we met mensen. Die zeggen, ja kijk, dat willen ze dan eerst proberen te verkopen aan VVV's of wat dan ook. Maar ze zeggen, ja dat kunnen we voor 100 wereldsteden doen. En dat kan ook heel leuk zijn als je dat goed aanpakt. Het is een wandeltocht. Je hebt natuurlijk een grote database nodig en dat soort dingen. Nou ja, dat is precies wat een app moet doen. Die grijpt terug op een database. Er zit wat vrijheid in van, nou ja, ik vind Spinoza een rare man. Maar doe mij maar Robert Jasper Grootveld, want ik wil een beetje aan de hars. Hè? Noem maar wat. Ik heb ook een beetje begrepen hoe snel dat eigenlijk allemaal kan. Die mannen die grijpen allemaal bibliotheekjes bij elkaar en proppen zo'n ding eigenlijk heel snel in elkaar. En dat vond ik wel verbazingwekkend. Ook de geestdrift die daarachter zit. Beetje tof. Zoals wij, laten we zeggen, in de jaren 80 met Commodore bezig waren, met de 64. Maakten mensen ook leuke programma's. Ja, alleen is voor zo'n app dan weer de wereld aan users gaat hebben, is natuurlijk weer de vraag. Maar... Ja, het idee op zich dat ze hadden dan wat subsidie gekregen van de stad Amsterdam. En er was geloof ik op 5 plekken in de wereld was er dan zo'n DevCamp heet dat. Ik dacht, ja, dit is toch een manier om dat soort om het in ieder geval het denken te stimuleren. Al was het maar bij mij. Ja? Ja, zeker leuk. De Zynga is gigantisch gedaald. Daar hebben de mensen hun geld uitgetrokken, lijkt het wel. En het aandeel is helemaal op $3. Wat is... Ja, dat is die Zynga? Game. Die game, grote game company voor waar die Farmville-achtige games waar daar het net over in. Ah. Die is dus helemaal teruggevallen eigenlijk. Dus het gaat echt slecht op de game-app dingen. Dus misschien hadden ze inderdaad de telefoon als target moeten nemen in plaats van Facebook. Nou ja, Facebook is natuurlijk ook nu in het nieuws met hun cijfers. Ze waren voor het eerst onder de $25 gezakt met een aandeelprijs. Dus ja, of dat nou zo'n succesvolle lancering is en hoe ze dat gaan handhaven, weet ik ook niet. Maar dat heeft natuurlijk ook met dit soort Zynga's te maken die helemaal down the drain gaan, zal ik maar zeggen. Misschien leeft het nog op. Jongens, ik moet even iets onderbreken. Ik zei net, ik noemde net Netflix en die account in de US, hè? Mm-hmm. Ik weet niet of er andere Netflix gebruikers zijn. Nee, ik heb geen Netflix gebruikt. Ik heb inmiddels mijn abonnement stopgezet. Een paar weken geleden. Ik krijg nu een e-mailtje. En ik deel het even met jullie, omdat het iets is waar je misschien even over na moet denken. Dat krijg je nu ter plekke binnen nu. Het is een e-mailtje van Online DVD Class Action Administrator. Het is een e-mailtje dat zegt: Our records show that you were a current or former Netflix subscriber. Dat was je op 5 juli 2012. We e-mailen jou omdat er een settlement is bereikt dat mogelijk invloed kan hebben op je legal rights. lees deze e-mail carefully. En als ik kijk, het komt niet van Netflix. Het is geen spam. Er zitten wel wat links in, maar die kloppen ook allemaal gewoon. Dus het lijkt wel een legitiem e-mailtje te zijn. Mm-hmm. Ja. En dan vertellen ze dat er een settlement is gereached, omdat wordt geclaimd dat Netflix onwettig informatie heeft bewaard, opgeslagen en ook heeft gedeeld. Mm-hmm. Waaronder records of the movies en de tv-shows dat hun customers hebben bekeken. Netflix ontkent dat en zegt dat ze niks verkeerd hebben gedaan. Maar ondertussen hebben ze bij Netflix toegestemd met de data retention practice om die te veranderen. En er is ondertussen ook een settlement bereikt dat Netflix 9 miljoen dollar gaat betalen aan een settlement fund, bladibladibla, om het allemaal te veranderen. En nu zeggen ze, oké, wat zijn nou jouw opties? Je kunt niks doen. En dan wordt die settlement mede namens jou uitgevoerd. En dat kan invloed hebben op je juridische positie. Mm-hmm. Als je dat niet wil, als je niet mee wil in die settlement, dan moet je jezelf uitsluiten van de settlement. En als je je uitsluit van de settlement, ja, dan behoud je je recht om Netflix aan te klagen over claims die mogelijk in de toekomst nog zullen komen. Het is heel ingewikkelde phishing. Heel ingewikkeld. Ja, het is een juridische truc om jou bij een organisatie te betrekken waar dan, laten we zeggen, legale kosten gemaakt worden. Je gaat je ergens al optrekken, je gaat een actie nemen, je gaat iets terugsturen. Ja. Dat betekent eindeloze e-mails van een juridisch bureau wat eerst kosten in rekening gaat brengen. Van, dit lijkt me een ongelooflijk slimme trucendoos. Daar deel ik het ook met jullie. Want in een normale phishing mail zit dan een link die als je de tekst leest leidt naar abnamra.com. En als je dan op leunt met je muis, dan verschijnt er zo'n ballonnetje bij. En dan staat er, nee, deze gaat naar een van de Chinese of Russische websites of naar een IP-adres. Ja. Nou, in dit mailtje zit niks raars van buiten. Nee, maar het kan een heel normale advocatenkantoor zijn wat hier op deze manier probeert geld te verdienen. Precies. Het enige bijzondere is wel dat ze mijn e-mailadres hebben. Ja. Ze weten dat jij Netflix subscriber bent geweest. Dus bent. Precies. Dus, precies bekend natuurlijk. Hè? Ja. Dus het wordt wel een tandje subtieler en dat wil ik er eigenlijk mee aangeven. Het wordt zo subtiel, jongens. Ik kreeg vanmorgen een briefje van een vriendin van mij en dat is een. En die zegt, ik heb een brief gekregen alleen van de jeugdorganisatie die me een miljoen verdienen. En ik kan daarin meedoen en dit en dat. En heel ingewikkeld. En maar dan moet je een visakaart opnemen. Die heeft ze niet. Kan ik van een van jullie je visakaart lenen? Nee. Ja. Ik stuurde mensen terug en zei, en het ging niet meer om zo'n groot bedrag. Het was 1 miljoen 1 dit of dat. En het moest verdeeld worden over zoveel mensen, weet je wel. Ja. Het wordt steeds dat je meer denkt, ik kan 260 euro krijgen of zo. Ja, laat ik maar even dat mijn visa. Jezus. Ja, ik denk dat ik dat al eerder heb geroepen, maar ik had er 4 jaar geleden of zo werd ik een domeinnaam die ik te koop had, die wilde iemand kopen. En toen zei ik weet het bedrag niet meer hoor. Ik zei, 20.000 euro of zo. En dat was goed. En toen moest er alleen maar voor 10 dollar moest ik op een website samen met die man, allebei 10 dollar, want het kostte 20, moesten we een soort check doen over de naamgeving. Of die wel niet tegenstrijdig was met een of andere. Dus, maar dat was natuurlijk gewoon zijn eigen site waar je dan je creditcardnummer in moest kloppen. Dus dan word je zo'n vette bout voorgehouden en dan moet je voor $10 je creditcardgegevens invoeren. Al pakt hij maar die $10, als hij dat met 1000 mensen doet per dag, dan is dat toch leuk. Ja, het gaat niet om die $10, het gaat dat hij dan je creditcardgegevens heeft. Ja. Dan zijn ze echt gaar. Maar dat mensen daar dus, en je zou toch denken, vandaag de dag, wie stinkt daar nog in? Nou ja, je wordt wel een vette. Moet ze de kost geven. Ja. Ja, anders, die spams. Wat was ergens die Russen vorige week? Was het 9 spams per internetgebruiker per dag? Ja, ongelooflijk. Maar goed, hoe gaat het verder met de handel? Want ik heb natuurlijk ook goed nieuws gezien, of wat is goed nieuws? Samsung heeft een recordwinst gedraaid. Ja, dat zag ik ook. En dan ga ik natuurlijk de kleine letters kijken en dan zie je dat het toch een beetje tegenvalt. Maar dingen als dat 2/3 van hun winst nu uit de mobiele telefonie komt, uit de smartphones. Dat zijn toch dat betekent in zo'n bedrijf. Ik ken Samsung een beetje. Ik ben er wel op bezoek geweest in Korea en zo. Die maken van koelkasten tot ik weet niet of ze onderzeeboten maken, maar power plant. 32, dat is echt een hoop, hè? Dat is echt een heleboel. Als daar iets mis mee gaat, dan potverdorie. Ja. Maar dat zie je dus met een club als Nokia, waarbij dat dus onderuit kan gaan. En het is bij Philips ook wel eens gebeurd in een bepaalde sfeer. En dan denk je, Jezus, Philips over de hele wereld, fabrieken en toestand, en die kunnen dan onderuit gaan aan één product waar ze helemaal wild van worden. Ja. En dan ook een tijd heel veel geld aan verdienen. De vraag is, Luc, moeten ze het dan laten, snap je? Omdat het risico er is. Dat is natuurlijk waar het ondernemen uiteindelijk op neerkomt. Ja, ik zal het praktische voorbeeld geven van mijn zoons. Die hebben dan een gamebedrijf en dan komt de klant binnen en die zegt... Hè, ze zetten maar, zeg maar 1,5 miljoen per jaar om. Dan komt een klant binnen en die geeft ze een order van 2,5 miljoen. Ja. Ja. En dan zeg ik, heb ik ze toch aangeraden om het niet te doen. Ik zeg, je wordt zo afhankelijk. Hè, je moet daar mensen voor aannemen. Je gaat dan eigenlijk al je andere klanten verwaarlozen. Ja. Om die ene klant te helpen. Het is een leuke groeisprong. Maar wie is die klant? Was nou wel een redelijk betrouwbaar bedrijf. Ik zeg maar, het hangt toch af van een marketingmanager die vindt dat hij dat maar moet doen. En als die toevallig weg is, ik zeg, je kunt het doen en dan kun je heel groot worden. Of je kunt het niet doen en gewoon heel betrouwbaar blijven. Ook in de ogen van andere klanten. Je kunt zeggen, een eenmalige groeispurt maken. Ja. Alleen ja, zo gewonnen, zo geronnen, als je dat maar onthoudt. Ja, en dat is dus voor zo'n club als Samsung, dat zie je die... Je zet echt twee derde, want Samsung is ook heel erg groot in het maken van geheugenmodules. En dat zit nog in de computerbusiness. Maar jongen, televisies. Ga in Azië maar eens een televisie kopen. Of een stoomstrijkijzer, of een naaimachine, of wat dan ook. Dat komt allemaal van Samsung. Het is heel simpel, het is risicovol gedrag. En dat wordt beloond. Ik heb een tijdje geleden wel eens gehad over dat spaarpotje bij de Rabobank. Waarbij je geld voor 100 jaar kon wegzetten. En dat deed het eigenlijk alleen maar goed in Azië. Want blijkbaar was dat de enige plek op de wereld waar ze voorbij hun eigen generatie kunnen nadenken. Ja. Dat was een soort 100 jaren deposito of zo. Weet je? Het gouden deposito of het eeuw deposito of zoiets. En dat is het probleem. Iedereen wordt afgerekend. Azië natuurlijk allemaal, want ze kopen allemaal goud. Precies. En dat kan je niet eten, maar wel je kinderen mee rijk maken. Je wordt afgerekend en je wordt beloond op het korte termijn resultaat. En er is tegenwoordig dan een term die heet duurzaamheid. Hè? Vroeger was dat gewoon standaard. Als je een bedrijf had, ja, dan ging je dat niet de klippen op laten varen. En dan maakte je dat niet kapot. Dan probeerde je gewoon op korte termijn, maar ook op lange termijn een goed resultaat te halen. Ja, je deed het toch een beetje voor je kinderen ook altijd. Hè? En het is nu allemaal een wegwerpresultaat geworden. Je kan beter vandaag iemand een oor aan naaien en morgen iets nieuws bedenken dan dat je volgende week nog bestaat. Of dat je probeert om op iets langere termijn je koers stabiel te houden. Je ziet het overal in terug. Ja, maar goed, dat heeft dus met ethiek te maken. Nou, dat is wel aardig. We hadden hier vorige week een conferentie over urban tribes en over cyber tribes. Staat ondertussen op YouTube. En die conferentie ging over wat bindt mensen nou samen. En dat was toch wel heel interessant om te zien hoe de materialisten tegen de idealisten strijden. Daarin. Kun jij je luidsprekers iets zachter zetten? Ik heb een enorme echo. Ja, ik merk hem nu. Er is iets gewijzigd in jouw setup nu. Er is iets gewijzigd in je setup. Wat weet ik. Dan zwijg ik even, dan kom ik zo maar terug met dat verhaal, ja? Okay. Goed. Luc. Nee, daar bedoel ik. OS X Mountain Lion. Ja, jongens. Ik dacht dat je het nooit zou vragen. Ja, 19 nog wat? Geen ik heb er net over te schrijven. 16 euro. Ik heb er natuurlijk al maanden mee gebeta-test. Mm-hmm. Er zijn er 3 of 4 beta's. Volgens mij zijn er 4 beta's geweest uit mijn hoofd. Ja, ik denk 4, ja. Ja, het is hartstikke goed. Het is geweldig. Nieuwe ideeën. Ik zat er toevallig nog wel vandaag onderweg naar mijn werk over na te denken. Apple heeft een firmware update uitgebracht die ze de PowerNap update noemen. Moet je je voorstellen, als je je laptop in de slaapstand doet, hè, dan verbruikt die minder energie. Mm-hmm. Want ja, je zit er niet achter. Je klapt hem dicht en ze denken, nou, dan kunnen we wel wat minder. Nou heeft Apple bedacht, een PowerNap, waarbij je laptop eventjes een powerslaapje kan doen. waarbij die dus minder energie verbruikt. Maar ja, als je nou binnen bereik van de wifi blijft, dan kan hij natuurlijk wel gewoon ondertussen je e-mail blijven ophalen. Dat is natuurlijk wel heel aardig. Er zijn nog heel veel van dat soort dus low power. Hij slaapt, maar hij slaapt niet. Nee, precies. Nou ja, hij verbruikt minder energie. Ik bedoel, wat is dan de definitie van de slaapstand van een computer? En wanneer is hij in slaap? En wat doet hij dan wel en wat doet hij dan niet? Mm-hmm. Er is natuurlijk een tussenstand nu. Ja, nou dat was het altijd al. Alleen zij hebben bedacht, we gaan tijdens die slaapstand gewoon iets meer doen. Gewoon omdat het kan. Oké, stoer. Er is zo'n uitspraak van als je helemaal niks hoort tijdens je slaap, waarom zijn er dan wekkers die geluid of licht geven, weet je? Dus als je dingen hoort en dus als je dingen waarneemt terwijl je slaapt, ja, wat zou je daarmee kunnen doen? Het is gewoon een periode dat je niet echt actief bent, terwijl dat misschien wel zo zou kunnen zijn. Nou, dat geldt voor de laptops eigenlijk ook. Wat ik heel erg frappant vind, is dat die hele update maar €16 kost. Ja. Ja, dat heeft natuurlijk gewoon met de schaal te maken. En dat is natuurlijk het punt van de vroege instappers. Dat zie je bij Google ook. Als je ervoor zorgt dat je snel de boel op poten hebt, ook al is het nog niet helemaal af, ja, dan kun je met schaal en met prijs kun je dan natuurlijk gewoon gaan stunten. Dat is waarom Microsoft het nu zo moeilijk heeft. En dat zie je ook met Apple. Ze zijn zo verschrikkelijk populair. Ze hebben het zo makkelijk gemaakt om die updates erop te krijgen. Een van de fronten waarop ze zeggen van wij zijn beter dan Android, is gewoon dat op die iOS devices, op de iPads en op de iPhones, ja, 80% het allernieuwste OS draait. Het is natuurlijk wel zo dat het kost maar €16, maar ze stellen wel hele hoge systeemeisen. Dus heb jij een machine die 2 jaar oud is, iets meer, iets 3 of 4 jaar oud is, dan doe je al niet meer mee. Ja, maar dan zeg je het ook wel. Kijk, het succes van Apple is dat ze niet alleen maar software maken zoals Microsoft, maar ze maken ook de hardware erbij. Dus zij controleren ermee de end-user experience. Mm-hmm. En we hebben allemaal eens tegen een klant gezegd, goh klant, die computer van 5 jaar oud, ja, ik kan er best nog wel 1 of 2 uurtjes tijd in steken. Alleen dan naderen we qua uurtarief toch wel een beetje de vervangingswaarde van dat ding. Zou het niet slimmer zijn om gewoon een nieuwe te kopen? En dan ga ik ook die tijd erin steken. En dan kan je er 3 jaar mee vooruit. En dat is het. En Apple heeft gewoon die hardware en die softwaremarkten in handen. En zegt, nou ja, goed, we gaan nieuwe dingen maken. Maar voor deze types niet. Die moet je dan maar wegdoen. En dat vindt niemand erg. Ja, voor Windows kan je nu geen Safari 6. Alle links zijn van de site weggehaald. Ja. Dus Safari 6 is gereleased voor Apple. Maar van de links voor Microsoft zijn van de site gehaald. Dus wij mogen niet meer Safari doen. En dan neemt het ja, de strijd wordt hartstikke. Het is allemaal leeg, de meeste behoud. Luc. We horen dat op de achtergrond. Oh, dat is Luc. Ja. Dus het wordt iets bitterder. En je ziet ook dat die kampen een beetje van richting veranderen. En een beetje bij elkaar uit de buurt blijven. Microsoft is natuurlijk heel druk bezig met het Windows 8. Denken van, nou ja, daar gaan wij het mee halen. Ik denk dat ze toch te laat ermee ingezet zijn. Ook voor de mobiele markt en voor de tablets. Ik weet het niet. Het is inderdaad erg laat. Maar als zij een hele goede combinatie bieden tussen de desktop, de laptops en de mobiele devices. Ja. En extra's bieden. Maar als we nou de mobiele eruit halen, hè, even eruit lichten, dan zijn jullie toch met me eens dat ze op die mobiele markt het gewoon totaal. Als je Samsung bekijkt, ja, goed, Samsung draait dan ook wel Windows Phone 7, dat is zeg maar de lachende derde. Mm-hmm. Samsung bouwt natuurlijk harder voor Android en voor Windows Phone. Alleen ja, niet voor Apple. Want dat doet Apple. Ja, maar Apple is toch eigenlijk op dit moment iets aan terugzakken, zou je zeggen, in verkoop. We hadden het vorige week al over dat er helemaal geen rij staat in China voor de nieuwe iPad. Ja, nee. Nee, maar dat wordt ook gezegd bij die resultaten van Samsung. Dat Samsung nu 34% marktaandeel heeft in de smartphones. En Apple nummer 17,1%. En dat daar verschuiving aan de gang is. Het is natuurlijk ook eenzaam aan de top. Hè? En ik bedoel, er wordt van Steve Ballmer gezegd dat dit jaar moet zijn waarin hij alles moet gaan oogsten. Maar dat het resultaat er tegen zou vallen. Dat hij waarschijnlijk het veld zou moeten ruimen. Ja, het is interessant wat er met kerst gaat gebeuren natuurlijk. Want Microsoft die moet eigenlijk voor de kerst natuurlijk de hele zooi release. Ja, dat is maar de vraag. Samsung heeft een enorme reputatie. Ik zie dat ze na het afgelopen kwartaal hebben ze 2 keer zoveel smartphones verkocht als Apple. En ze zijn natuurlijk met die Galaxy S3 gekomen. Apple heeft de S4 gebracht. ik denk niet dat mensen op dit moment nu nog klaar zijn om alweer over te stappen. En ik is maar de vraag of die hele Windows 8 telefoon van Nokia en de andere fabrikanten echt een grote indruk gaat maken rond kerst. Ja, vorig jaar waren helemaal af. Android tablets van onder de 100 euro die er uiteindelijk niet kwamen. Mm-hmm. Ja. Maar er zijn niet zoveel spelers, zou ik maar zeggen. Ik bedoel, het wordt of Android, of het wordt Windows, of het wordt Apple. Ja, we hadden vorige week al ontdekt dat het de Firefox OS wordt, hè? Ja, dat kan ook nog, ja. En ja, Chrome OS, waar we eigenlijk ook niet zo heel veel meer van horen. Ja. Het moet allemaal nog komen. Het kan ook zijn dat een hoop van die dingen eigenlijk bliksemafleiders zijn. Dat ze strategisch naar voren worden geschoven van kijk eens wat wij hebben. Daar kunnen we wat mee. Maar dat hoeft het helemaal niet te zijn. Want het grote succes kan ook wel blijken wat aanvankelijk werd gezien als bijvangst. Mm-hmm. Hey, en het is dan wel niet in Nederland, maar in Amerika is Google begonnen met zijn glas aan eindgebruikers aan te bieden. Voor $70 per maand kan je ultrafast Google internet krijgen. Echt gewoon mega snel. Je kan ook nog voor $50 per maand kan je er een tv bij krijgen over diezelfde lijn. Ja, er zijn al mensen die helemaal vragen of Google ook naar hun dorp of hun stad wil komen. Dus iedereen zit eigenlijk hard te wachten op dit soort bandbreedtes. Ik zie een hele nieuwe I want my MTV generatie opstaan. Die zegt van doe mij mijn glasvezel. Google Fiber. Ik las laatst een onderzoekje waaruit bleek dat in Amerika de hoogste prijs wordt betaald voor de megabit per seconde. Mm-hmm. Voor internetaansluitingen. Nou ja, goed, dit is natuurlijk wel een stap vooruit dan. Ja, het is een druppel op de gloeiende plaat, denk ik. Weet je wat het probleem is met dit soort initiatieven? Het werkt alleen maar gewoon in een klein gebied. Google is wel een internationale organisatie en ze hebben wel de power om dat tot een wereldwijd succes te maken. Maar ja, fysieke zaken, ja, die zijn gewoon veel lastiger succesvol te maken dan virtuele zaken. Weet je, een dienst als Google Voice, daar is natuurlijk infrastructuur achter nodig om dat allemaal mogelijk te maken. Maar dat lijkt me veel minder zware dobber dan een fysieke dienst als glasvezel. Ja, luister eens, in Amsterdam hebben ze die glasvezel natuurlijk ook geprobeerd. En dat is helemaal niet gelukt. Dat was ook, dat was dan maar, weet ik wel, 20 of 30 megabit per seconde toe. Dat is helemaal niet gelukt. Mensen stappen er niet in. Een aantal bedrijven wel. Nou, dat heeft de gemeente toen weer doorverkocht aan de KPN. En dit soort experimenten lijkt een beetje een inhaalslag. In Europa hebben we in het algemeen al heel veel glasfiber. Niet tot aan de deur, maar wel tot aan het kruispunt op de hoek liggen. De meeste steden hebben dat. Dus wat hier gebeurt is dat Google eigenlijk in een markt stapt waar ze niks te zoeken hebben. Ja, precies. Ja. Een transmissiemarkt. Ja, die ligt echt heel makkelijk. Google gaat toch ook niet zo ver dan dat ze op een gegeven moment masten moeten gaan maken of zo. Ja, ik geloof dat niet. Dat dit PR. Dat ook niet. Ik denk dat het meer een soort PR-stunt is. En ik denk niet dat het iets is wat we over 10 jaar nog terugzien. Ja. Okay, maar ze hebben natuurlijk heel veel van de dark fiber en zo gekocht. Nou, niet helemaal voor Jan Doedel natuurlijk. Ja, dat wil niet zeggen dat ze het zelf gaan beheren. Het kan zijn dat ze dat vasthouden als een investering. En als het straks mensen meer brandbeden nodig hebben, gaan ze het voor veel geld verkopen. Ja, ze kunnen in een bepaald gebied of in een bepaald land zelfs kunnen ze best dat doen. Maar ik zie ze dat gewoon niet over de rest van de... Ik bedoel, wat is de grootste supermarkt van Nederland, jongens? Kom op. Albert Heijn. En bezorgt die ook een huis? Ja. Mm-hmm. Maar ook waar jij woont? Ja. Nee, niet waar ik woon. Ik denk dus dat als Albert Heijn Nederland zou willen veroveren, wat ze feitelijk al gedaan hebben, maar dan ook gewoon voor de online markt en voor het gemak. Ik heb gebeta-test met zo'n bezorgknop in de iPhone-app. Mm-hmm. Alleen, ik was vergeten om even te lezen dat je al in een gebied moet wonen waar ze bezorgen. Ik kan het bijna nog steeds niet geloven dat ze gewoon nog niet door heel Nederland leven. Omdat ze denken, jongens, kom op, we gaan heel Nederland veroveren. Ze zijn nog steeds aan het kruidenieren. waar het wel en waar het niet uit kan. Terwijl ze gewoon maar, heel even... Oké, maar dit is wat Amazon in Amerika nu wil doen. Hè? Die gaan een infrastructuur bouwen. En dat was eigenlijk vorige week. Ze hebben altijd de sales tax ontdoken. Maar het schijnen ze sinds 2 jaar betalen. Die dus in iedere staat wel. En ze zijn overal operaties aan het opzetten. Dus gewoon lokale mannetjes met busjes en toestanden. Om spullen die je bij Amazon bestelt ook dezelfde dag af te leveren. Nou, dat is wat waar we het over hebben. Same day delivery, dat zou het einde zijn van de retail ook. Hè? Ik bedoel, Albert Heijn, die de spullen bij je thuis brengt. Laten we eerlijk zijn. Ik heb toevallig een feestje hier nu. Nou, er wordt 6 uur per dag ingekocht in allerlei verschillende winkels. Jongens, als ze dat allemaal zouden afleveren. Ja. Ja. Maar ook weer het volgende probleem. De brievenbussen zijn te klein. Want Albert Heijn kan dat dus alleen maar afleveren als er iemand is die het aanpakt. Ja, ik heb ze in de feedbackformulier verteld dat ik eventueel op kantoor ook nog wel ben. Hè, tussen 9 en 5. Of dat er in ieder geval iemand is om een boodschap aan te nemen. En anders kunnen ze het misschien wel bezorgen bij een pompstation waar ik langs rijd. Tussen klant X waar ik gewerkt heb en mijn huis. Ja, mm-hmm. Dat is gewoon de bestaande infrastructuur beter benutten. Alleen, als je het gaat bezorgen, ja, dan komen de mensen niet naar je winkel. Nee, dan lopen ze niet langs de impulssnoepafdelingen vlak bij de kassa. Nee, dat niet. Dus... Maar de gevaren daarvan goed, zijn... Maar de upsell via sites is natuurlijk ook niet onmogelijk. Wat zeg je? De upsell via sites is ook niet onmogelijk. Precies. Nee. Of het proberen beter te matchen van wat de mensen zoeken of wat bij ze past. Ik bedoel, 80% van je wekelijkse boodschappen is gewoon voorspelbaar. Daar kan Albert Heijn gewoon op inkopen, snap je? Mm-hmm. Ja, het gaat er wel komen. Waar je mee zit, is toch dat laatste fysieke distributiestuk. Hè? Want Albert Heijn moet daar ook mannetjes voor inhuren of kleine organisaties of TNT. Nou, ik had van de week van TNT, kreeg ik een aangetekend stuk uit Duitsland. Had ik wat te laat gezien, een vakantie geweest. En nou blijkt er in Amsterdam nog maar 1 plek te zijn waar je vanaf 3 uur 's middags alleen maar die aangetekende stukken kunt ophalen. Ja. Aan de andere kant, nou, ik rij voor het moment weer een rolstoel, een beetje lullig en zo, dus dat kan maar niet. Goed, ik haal dat stuk net op tijd op. Ik zeg, wat was er nou gebeurd als ik 1 dag later was geweest? Ja, dan gaat het terug en dit en dat. Wat blijkt het nou te zijn? Dat ik in Duitsland een bon heb gehad en dat je dat binnen 4 weken moet betalen en dat ik dat niet betaald heb. Ik heb het wel betaald, maar na 6 weken. En dat ik nu een verdubbeling van die boete krijg. Ja? Mm-hmm. En daar valt niks aan te doen, hoor. En dan ga ik dus in Duitsland met die mensen bellen. Ik zeg, ja, maar beseffen jullie dan wel dat er in Nederland geen post meer bezorgd wordt? En dat niet dit en niet dat. Daar hebben ze niks mee te maken. In Duitsland is het wel zo, dus is het voor heel Europa. Dan kunnen ze natuurlijk, laten we zeggen, in Griekenland hun geld wel gaan proberen te halen. Maar krijgen ze niet. Maar als je dus in Nederland woont, dan worden hele lastige brieven allemaal steeds. Die Duitsers zijn er nogal dingen. Maar het laatste stukje, fysieke afleiding van de brief. Maar joh, luister Luc. Al zou ik mijn boodschappenlijstje naar de winkel schieten. En zeggen, jongens, jullie weten wie ik ben. Hè? Ik wil het geld ook alvast betalen. Dan is het in ieder geval gedekt financieel. Dan kom ik het ophalen. Dan staat het klaar in tassen. Hoe fijn is dat? Dan betaal ik ook de 60 cent voor die tassen nog wel. Ik bedoel, snap je? Het kan zoveel anders als je het maar wil. Ja, maar dat vereist ontzettende organisatie. En die hadden we dus vroeger met een PTT. Met allemaal brave mannen. En daar zijn we, dat zijn we kwijt. Het is allemaal en dat weg, is ook bij Albert Heijn. Want nee. Zelf, stel dat jij... Je spullen krijgt afgeleverd op plek X. Hè, die, en daar zit wat diepvries bij. En je bent het vergeten. En 3 weken later lopen de wurmen eruit niet. Daar zitten wat problemen achter die heel zwaar is. En ik denk dat Amazon, als ze beginnen met dat aan te pakken voor niet bederfelijke goederen. Hè, dus nou ja, boeken en cd's en je nieuwe iPhone en dat soort dingen. Werkt dat heel goed. Maar hoe ver kan je gaan? En dit is natuurlijk een ontzettend belangrijke vraag voor retail Nederland. Al die mensen met een winkel die denken ook, ja, wacht even. Albert Heijn, klerenwinkels, ja. Nou, maar je kan andersom ook wat zeggen dat voor ecologisch vlees en biologisch vlees en troep, gewoon eetbaar vlees zal ik maar zeggen. Dat zou je misschien ook wel online willen bestellen. Want als je iets gewoon bij een normale supermarkt haalt, dan krijg je toch van die bagger. Eetbaar vlees haal ik sowieso niet bij Albert Heijn. Nee. Nee, dat bedoel ik. Nee, dus gewoon, het gaat even goed misschien wel om al die non-food dingen. Wc-papier, vaatwastabletten en dat soort dingen. Al zou er een splitsing in komen of iets, weet je. Goed. Met andere woorden... De last mile of the internet, zou ik maar zeggen. Ja, de fysieke mijl van het internet. Dat is de uitdaging waar de retail, maar ook Amazon en alle leveranciers en alle providers mee zitten. Hoe kunnen we het fysieke gat Het elektronische gat hebben we nou redelijk gedicht, maar nou willen we het fysieke gat nog dichten. En dat is de uitdaging van de komende 20 jaar, denk ik. Dat mensen zelfs daarvoor niet meer hun huis uit hoeven. En dan hoeven we al die veel te dikke lijven ook niet in de winkel te hebben. Mm-hmm. Moeten we de gangpaden verbreden omdat de mensen er niet meer doorheen passen. Nee, maar ook gewoon simpele diensten. Ik bedoel, de irritatie als ik naar de sportschool moet. Ja, dat ik dan op een fiets moet klimmen en naar die rotsportzaal. Kan het niet gehaald worden? Ja, en is het niet zo dat misschien een Albert Heijn gewoon een soort postbussen kan plaatsen in mijn buurt? Ja, dat geloof ik zelf ook. Hè? Een soort boodschappenbezorgerruimte bij huis. Ik bedoel alleen... Of niet bij mijn huis te zijn, maar gewoon net als... We hebben toch ook vuilnisbakken. De centrale van KPN, ja. Nou, we hebben de output wel geregeld, maar de input niet. Wat ik bedoel is dat je met schaalvoordeel dus enorme dingen kunt doen. Dus dat ze lopen nu al ver vooruit met die app en met dat soort dingen. Maar omdat ze zo vroeg zijn, hè, dat, eigenlijk zoals Apple dat ook is met zijn besturingssysteem en met die mobiele markt, kunnen ze zich ook wel dingen veroorloven. Ja, je moet niet suffen, want het kan ook wel zomaar over zijn. Maar het feit dat ze daarin zo ver voorop lopen, dat kan ze ook een enorme voorsprong geven. Zelfs voor iets wat aanvankelijk nu, als je puur naar de cijfers kijkt, niet uit lijkt te kunnen. Als je dan uiteindelijk gewoon door heel Nederland dekkend bent, ja, dan koopt iedereen er dus gewoon bij. Tenzij ze een probleem met je merk hebben of iets dergelijks. Ja, wat mij dan opvalt, ik kijk toch even naar de verkiezingen waar niemand over wil praten, maar die dus toch nu in anderhalve maand gaan komen. En dan lees ik altijd die programma's door op dat soort dingen. Hè? Dat een partij zegt, er moet in de bouwverordening komen dat bij nieuw te bouwen huizen of bij te renoveren projecten er een afleverpunt is. Ja, hoe je het maar noemt, met een kluisje. Of special, ja. En nou, niemand dus, hè? Nee. Niemand. En dit roep ik al sinds 1980. De maat van de brievenbus is bepalend voor de toekomst van de e-commerce. Ja. Mm-hmm. En daar is hard om gelachen, maar dat is nog steeds waar. Ja. Daar komt goed slag. Het gebeurt even verder, jongens. Het gaat wel binnenkort gebeuren, denk ik. Want na al deze tijd wordt het net aangeregeld, denk ik. Het komt, moet komen, want ze zitten in de problemen met die afleverpunten. Ik denk dat het alleen maar weer decentraal kan worden opgepakt op plekken waar het kan. Waar toevallig de mensen veranderd zijn die slim genoeg zijn om even hun hoofd erbij te houden. Van, hey, zitten de diepvriesdingen bij? Weten we waar mevrouw Jansen woont? Rijden we niet 3 kwartier rondjes omdat we het huis van meneer Broersen niet kunnen vinden en dat soort dingen? Ja, of je krijgt gewoon hier in Zweden dat ze het hier gewoon voor elkaar hebben en dat wij het er weer van afkijken of zo. Van, hey, ja. Kijk, zo kan het. Ja, doe het met een select. Wat ik zeg, als je die 80% boodschappen die je iedere week doet, weet je. Als je daar de non-food dingen uithaalt en zegt, nou doe die dan. Of doe alleen de zware spullen, weet je. Doe alleen een grote verpakking wasmiddel of zoiets, weet ik veel. Ja, maar dan krijg je natuurlijk ook een prijsoorlog. Als wij allemaal onze auto's zouden bestellen voor de komende 10 jaar. Hè, van je kijkt naar je gezin, het wordt groter en kleiner. Dus je maakt een soort keus. En je mag voor mij ook nog de kleur en dat soort dingen allemaal bepalen. Ja. Maar als je dus een autofabriek opdrachten zou kunnen geven voor de komende 25 jaar. Ja. Met een 90% zekerheid. Nou, sommige mensen gaan dood en dat soort dingen. Afnemen, ja. Van die auto voor de helft van het geld, hè? Ja. Ja, kijk, de markt is verzadigd. Hè? Dat is op de mobiele markt zo, maar dat is bij de computers ook zo. Dat is bij de mobiele telefoons ook zo. Dus het gaat dan uiteindelijk om commitment. Zo van, nou goed, ik zit nu nog vast onder een contract voor de komende 1,5 jaar. Maar als het afgelopen is, dan wil ik wel mijn contract bij jou afsluiten. Het wordt een soort optie op een dienst. Ja, maar dat loopt dus ook mis. We hebben dat in Nederland met energie gezien. Allerlei mannen die daar heel actief, omdat ze groot kunnen inkopen of durven in te kopen. En dan de markt gaan zitten verpesten. En dan verdient uiteindelijk niemand meer. Collectieve trends zijn heel gevaarlijk. Ik wil een ander voorbeeld noemen. Ze hebben hier een nieuwe rijksweg rond Venlo gelegd. Maar die zit niet in de tomtom van de meeste mensen. Maar de gemeente heeft wel besloten, nou, die rijksweg ligt er, dus die oude weg, die sluiten we maar even af. Ja, daar gaan we aan werken. Want je kan eromheen. Mm-hmm. Elke dag staan hier files van kilometers en kilometers, omdat mensen gewoon die tomtom volgen. Je gaat hier rechtsaf en dan komen ze dus om een B-weggetje en belanden ergens halverwege in Venlo en kunnen er niet meer uit. Dat staat stampvol. Vrachtwagens, echt niet te geloven. Ja, omdat de gemeente dus niet beseft heeft dat verkeer tegenwoordig een kwestie is van een database waar ze geen invloed op hebben. Ja. Want die zit in de tomtom en die zal er nog jaren in zitten, dus iedereen rijdt nog die oude route. Dat is echt wonderbaarlijk, terwijl ze de nieuwe route hebben, is helemaal niks. En toevallig is je dan ook nog van Floriade, dus dat is echt, het is lachen gewoon. Ja, je staat er nu in de file om Venlo binnen te komen. Dommigheid aan de ene kant dus van de gemeente die dat niet ingezien heeft. Dat gaat goed leren, Luc. De IT-bende on route. Ja. Goed. Ik denk dat we hierbij de podcast gaan beëindigen. Ik ga gras maaien, denk ik. Lijkt me wie gaat er naar de Olympische Spelen? Olympische Spelen? Ik heb hier helemaal geen eens televisie. Ik ook niet. Leuk is dat, hè? En dan kom je weer aan andere dingen overslaan toe, dit jaar. Grasmaaien. Grasmaaien is veel belangrijker. Ja, ik heb alleen maar begrepen dat die artiesten daar, hoe noemen we dat? Dat zijn die betaalde sporters en zo, die eigenlijk een soort artiesten zijn. Die krijgen een gouden ding en daar zit nog maar 6 gram goud in. En dat was geloof ik de content van alles wat ik voor de Olympische Spelen heb gelezen. Hoe besodemieterij dat is. Want ze krijgen nog maar 6 gram goud in plaats van echt gouden medailles. Is het dus wel een ding. Over 4 jaar chocola in de medailles, Luc, heb ik gehoord. Hey, ik wens jullie een fijne week. Tot volgende week. Dan hoop ik met een live verbinding. Dan zijn we er weer. Oké. Okay, hele groeten. Hey.